أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا فوت ہو گئے موت کی خبر جنوں کو دیمک نے دی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا لیا تھا لاٹھی کا سہارا ختم ہوا فلما خر سلیمان علیہ السلام گر گئے تبینت الجن تو اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اللو کانوا یعلمون الغیب بس جن جو ہے غیب کی بات نہیں جانتے تھے ورنہ تو وہ اتنے عرصے تک ایک مشقت والے کام میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھتے کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جن ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے جن جو کہ انسان وہ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے تھے پہاڑوں کو تراشنا پلر بنانا وغیرہ دیگے بنانا بڑے بڑے پیالے بنانا قلعے بنانا مضبوط عمارتیں ان کے لحاظ سے مضبوط پتھر تلاش کر کے لانا یہ سلیمان علیہ السلام ان سے یہ کام لیتے رہے سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 53 سال ہے اور آپ بہت سمجھدار اور ذہین تھے جب ان کے والد صاحب نبی تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے تو اس وقت بھی سلیمان علیہ السلام من جانب اللہ ایسی صلاحیت تھی کہ وہ فیصلہ کرتے اپنی رائے دیتے تھے جس پر دو تین مقامات پر سلیمان علیہ السلام کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہوا جو آپ پہلے سن چکے ہیں وہ کھیتی ضائع ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ 13 سال کے جب یہ تھے سلیمان علیہ السلام تو ان کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی بہت اس وقت کے راہب جو گوشہ نشین بزرگ ہوتے تھے وہ 40,000 کی تعداد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس میں ان خاص ٹوپیوں کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ راہب ہے سلیمان علیہ السلام باپ کے زمانے میں ہی کام کاج کے لحاظ سے شریک ہو رہے تھے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ دھوپ ہے اور جنازے میں رش بھی ہے تو گرمی ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور کچھ چڑیاں آئیں اتنی زیادہ آئیں کہ جنازے والوں کے اوپر انہوں نے سایہ کر دیا ہے بس یہ کرامت گویا کہ لوگوں کو دکھانی تھی 13 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنے 53 سال کی عمر میں یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے سلیمان علیہ السلام حالانکہ تھوڑی سی عمر ہے تقریباً 40 سال ان کی حکومت ہے ظاہری لحاظ سے دنیا پر اور کچھ عرصہ ان کے نبوت کے لحاظ سے ہے 40 سال کی حکومت میں انہوں نے کئی کام کرائے جن میں سے بیت المقدس کی تعمیر ان کے والد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کی ہوئی تھی لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر ان کے والد صاحب نے شروع کی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تقریباً 37 سال بیت المقدس کی تعمیر کی ہے جو بڑی تعمیر ہوتی ہے جیسے چھت پڑ جاتے ہیں سیڑھیاں لگ جاتی ہیں نماز چالو ہو جاتی ہے دروازے لگ جاتے ہیں یہ کام ان کے زمانے میں پلستر وغیرہ ایسی چیزیں ہو گئی تھی اس تعمیر کی تکمیل کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی لوگوں کی جنوں کی دعوت بھی کی تھی کہ اللہ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرائی اس تعمیر کے مکمل ہونے میں 20,000 بیل گائے وغیرہ چیزیں یہ جمع ہوئیں اور یہ دعوت ہوئی ہے۔ یہ دعوت سلیمان علیہ السلام کی اور ہے، اور ایک وہ دعوت ہے جو کل میں نے آخر میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا بڑا بادشاہ بنایا، یوں کیا تو میں آپ کی مخلوق کی ایک سال تک دعوت کرتا ہوں، ساری مخلوق ساری مخلوق اللہ نے فرمایا سلیمان نہیں کر سکتے ہو، ایسی کیا تجویز کر رہے ہو پیش۔ پھر بہرحال ہوتے ہوتے کہا ایک مہینے کی کرتا ہوں، قبول نہیں ہوا۔ ایک ہفتے کی دعوت کرتا ہوں پوری مخلوق کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر ایک ٹائم کی دعوت کی اجازت دی گئی، ایک وقت کی، جس پر کئی عرصہ سلیمان علیہ السلام کے جو عملہ ہے وہ دعوت پکاتا رہا، پھر ہوا ان کے تابع تھی وہ چلتی رہی تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کھانے پینے کا انتظام کر دیا کہ پوری مخلوق کی ایک ٹائم کی دعوت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا، درخواست کی کہ حضرت میں کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ کس مخلوق سے شروع کریں کھلانا، کہا جو مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندری مخلوق میں سے صرف ایک مچھلی کو یہ بات کہی کہ سلیمان نے دعوت کی ہے آپ وہ کھاؤ کھانا۔ ایک مچھلی آئی، ان کا تمام کھانا وہ ختم کر گئی، اور اس کے بعد سلیمان سے یہ درخواست کی کہ میں بھوکی ہوں اور میری آپ نے دعوت کی ہے تو کھانا اور لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ پاک آپ ہی مخلوق کو کھلا سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور مچھلی نے ساتھ، چونکہ یہ باتیں سمجھتے تھے، مچھلی نے یہ بات کہی کہ یہ میرا ایک لقمہ ہے اور اللہ پاک یومیہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتے ہیں، اور آپ نے مجھے تو اس اپنے گھر کے کھانے سے بھی محروم کر دیا ہے اور آپ نے پورا کھانا بھی نہیں کیا۔ یہ دعوت الگ ہے۔ جو آج کے سبق میں ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، 37 سال تک یہ اپنی نگرانی میں نگرانی کرتے رہے، ہر روز، کبھی دوسرے دن، کبھی ہفتہ وار۔ 37 سال میں مکمل مسجد تعمیر ہو گئی تھی، جو ضروری پلستر فرش وہ نظام ہو گیا تھا۔ اب اس کے نقش و نگار، رنگ، کہیں صفاتی نام، کہیں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، وہ بڑی مسجد ہے، وہ ابھی تک اسی نقشے کے مطابق ہے۔ یہ یہودی لوگ مسجد کی بے ادبی، بس توڑ پھوڑ، اس طرح کا نظام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ بہتر کیا تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی کہ مسجد کی تعمیر ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اور یہ دعوت جن و انس جو بھی تھی سب کی ہوئی ہے۔ لیکن جو مسجد کی خوبصورتی ہے اور اسماء گرامی ہیں، کچھ اس طرح کے کام کافی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی تعمیر ہو جائے اس کے بعد اس کے کچھ کھل کانٹے، کچھ نقش و نگار، خوبصورتی رہتی ہوتی ہے۔ وہ کرا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے امر آ گیا، فرشتہ آ گیا کہ آپ کی موت بس ہم قریب، آپ کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ تھوڑا موقع دیا جائے، میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں کہ تاکہ یہ لوگ سمجھے نہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اور کام جو تھوڑا بہت رہتا ہے انسان یہ نہیں کر سکتے ہیں، انہی کے بس کا یہ کام۔ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ محراب نما ایک عمارت شیشے والی بنائی گئی، جس کے اندر یہ کھڑے ہو گئے ایک لاٹھی کا سہارا لے کے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت میں ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا روب ایسا تھا کہ زیادہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کہیں ڈانٹیں گے، بھائی آپ کو کیا ہوا، بار بار مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو، اپنا کام کیوں نہیں کرتے۔ وہ کبھی کبھی دیکھ تو لیتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس دوران میں انہوں نے اپنا کام تقریباً بیت المقدس کا مکمل کر دیا ہے۔ اس وقت ان کا بیت المقدس ہی قبلہ بھی تھا وغیرہ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی اور لوگوں کی دعوت کی، اس وقت 5 دعائیں کی تھی شکر بجا لانے کے بعد، کہ اللہ پہلی دعا یہ ہے کہ اس مسجد میں جو آئے اور نماز پڑھے تو آپ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیمار اس مسجد میں آئے اور شفا کی دعا کرے اس کو شفا دے دیں۔ جو غریب اس مسجد میں، فقیر آئے اور آپ سے غنا مانگے، مالداری مانگے، اللہ پاک اس کو آپ مالداری دے دیں۔ اسی طریقے سے جو اس مسجد میں آئے اور وہ امن مانگے تو اللہ پاک اس کو امن دے دے۔ پانچویں دعا یہ تھی کہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں۔ یہ 5 دعائیں سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوئیں۔ تو اب وہ تو بہت ہو چکے ہیں, لاٹھی کے اوپر سہارا لے کے کھڑے ہیں. جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ تعمیر میں مصروف رہے. جو ان کا نگران تھا, جو ان کا کیا کہتے ہیں سپروائزر, کیا وہ کرتا رہا, ڈیوٹی ہوتی رہی, آنا جانا لگا رہا, چھٹی ہوتی رہی, لیکن وہ ادھر سے ڈر بھی رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک دیمہ کو حکم دیا, وہ لاٹھی کو اس نے کھانا شروع کیا. جب لاٹھی ساری کھائی گئی تو سلیمان علیہ السلام ایک سائڈ میں ہو گئے, جہاں ممبر تھا اس طرف. تو ان کو اندازہ ہوا, پھر قریب آ کے دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ تو فوت ہو چکے ہیں. پھر ان لوگوں نے وہ تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کی اولاد تھی وغیرہ, کفن دفن جنازہ وہ تو الگ بات ہے, وہ ہو گیا. لیکن ان جنوں میں سے جو انجینئر, جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے یہ کام کیا کہ اسی لکڑی کی ایک لاٹھی بنائی اور پھر اس کو اس کے ساتھ دیمک چھوڑ دی. کہ کتنے عرصے تک یہ دیمک لاٹھی کو کھائے گی کہ پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام اتنے عرصے سے وفات پا چکے تھے اور ہم نہیں سمجھ سکے. چنانچہ اس دیمک نے اتنی مقدار کی لکڑی کہ جس سے وہ لاٹھی ختم ہو جائے اور ہٹ جائے اپنی جگہ سے, وہ ایک سال میں دیمک نے اتنی لکڑی کھائی. تو وہ سمجھے کہ ہم ایک سال سے بڑے بڑے مشقت والے کام اوپر نیچے سارے کر رہے تھے, جبکہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے اور ہمیں پتہ نہیں چلا. اس بات کا ذکر آج کے اس سبق میں ہے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتھ. ہم نے جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا اور وہ ترتیب بن گئی, یہ اس طرح کھڑے ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ بتانے والی دابت الارض ہے, مٹی کا ایک کیڑا ہے, یعنی دیمک ہے جس نے لاٹھی کھائی. اور وہ تاکل من ساتھ, یہ ساتھ کا جو لفظ ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. لاٹھی کو کہتے ہیں عصا کو. عصا اور منسا کا معنی ہوتا ہے چیز کو ہٹانے والا آلہ. تو لاٹھی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مضر چیز جو ہے اس کے ذریعے سے ہٹائی جاتی ہے. لاٹھی رکھنا, چادر رکھنا, مسواک رکھنا, ان طرح اس طرح کی چیزیں ساتھ رکھنا, سوئی دھاگا رکھنا, خوشبو رکھنا, تیل رکھنا, سرما رکھنا, یہ چیزیں ہر سفر میں ساتھ رکھنا, یہ سنت پیغمبرانہ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل تھیلا تھا اور اس میں مسواک بھی, سرما بھی, اور یہ ناخن تراش بھی, اس طرح کی چیزیں, مزید تیل بھی, اور چادر اور لاٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کے نیچے ایک تھوڑی سی برچی لوہے کی وہ چیز لگی ہوئی تھی. اس میں چلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ جہاں کچی زمین ہو وہ اندر کھپ جاتی ہے, وہ سلپ نہیں ہوتی. اور لاٹھی کے لحاظ سے کہ کوئی ایسی مضر چیز بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ برچی کام کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, سب پیغمبروں کی لاٹھی, لاٹھی رکھنا سنت ہے. آج کل تو جناب لاٹھی رکھو گے تو پھر پیچھے دنیا لگ جائے گی, کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور کیوں لاٹھی رکھ رہے ہو, کسی کو مارنا تو نہیں. بہرحال سنت کی چیز میں برکت ہے. ایک پولیس والا یہاں آتا رہتا ہے, بڑا درویش کا بندہ ہے, اللہ والا ہے. اس کے پاس وہ سنت کے مطابق والی لاٹھی ہوتی ہے, باقاعدہ وہ 4.5 فٹ لاٹھی ہے اور اس کے نیچے 6 انچ کی وہ برچی لگی ہوئی ہے. اس برچی کے ہی فائدے, کتا آ جاتا ہے, سانپ بھی ہو تو اس کے اور اوپر رکھ کے آپ دبائیں گے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. سنت کی ہر چیز میں برکت ہے. ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم دوبند کے, فاضل تھے اور پھر دارالعلوم کراچی پڑھاتے تھے. وہ کوئی ناظم آباد کے علاقے سے آتے تھے ہر روز دارالعلوم میں پڑھانے, تو پھر شام کو چلے جاتے تھے. ان کے پاس بھی وہ تھیلا ہوتا تھا اور اس تھیلے میں سنت کی تمام چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی, وہ لاٹھی ان کے پاس. تو جو سنت کے مطابق جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے دنیا کیا اس کو کر سکتی ہے. دوستو ہم خود کمزور ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتھ, اس لاٹھی کو جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی تھی دیمک نے کھا لیا. منسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی لاٹھی ہے. لاٹھی کا عصا عربی زبان میں عصا ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ عصا ہے. اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی, اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا چیز ہے. عصا کا لغوی معنی ہے مضر چیز کو ہٹانا, تو لاٹھی سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے, اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے, مضر چیز ہٹاتے ہیں. فلما خر سلیمان علیہ السلام, وہ لاٹھی جب اس نے کھا لی تو ایک سائڈ میں ہو گئے. تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, جنوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور ہم ان کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ زندہ ہیں اور خوب کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ما لبثوا فی العذاب, خود ہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا اس بات کا تو ایک مشقت والے کام میں, اس مشقت والے کام میں ایک مدت تک مصروف نہ رہتے. بھائی وہ فوت ہو گئے, آپ چلو جاؤ چھٹی کرو, پھر دیکھا جائے گا, کوئی اور بادشاہ آئے گا وہ کام کرائے گا تو کریں گے, نہیں تو آپ چھٹی بہتر ہے. وہ میاں صاحب کو ابھی یوں کیا نا تو سارے کام بند ہو گئے تھے, تو سارے لوگ ڈر گئے جی پتہ نہیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سہارا ہوا کہ نہیں نہیں مل جائیں گے, پھر کام شروع. اس طرح ان کا بھی ارادہ. یہاں دو باتیں اللہ پاک عقیدے کے لحاظ سے سمجھانا چاہتے ہیں. جنات بعض دفعہ ایسی خبریں لے آتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں لا سکتا, اور وہ کوشش کرتے ہیں, تجسس کرتے ہیں وغیرہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جن غیب جانتے ہیں. دیکھو ایک مخلوق اپنی کچھ صلاحیت کے ذریعے سے ایک چیز کو حاصل کر لیتی ہے, اور دوسری مخلوق میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ چیز حاصل نہیں کر سکتی. اپنی صلاحیت کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر لینا, اس کو علم غیب نہیں کہتے. وہ تو ان کو ایسی طاقت دی گئی, وہ ایسی ایک لطیف مخلوق ہے, وہ تھوڑی سی جگہ سے گزر سکتی ہے اور تھوڑے سے وقت میں بہت ساری جگہ کی تلاشی لے سکتی ہے. تو یہ ان کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے, اور اس صلاحیت کی مدد سے وہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں, اور دنیا جناب جنوں کو عالم الغیب کہنے لگ جاتی ہے. یہ غلط بات ہے. غیب کی کچھ باتیں اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو خود بتاتے ہیں, چنانچہ بڑے بڑے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے, اور آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل, کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ہے, یا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, ذوالقرنین کا واقعہ ہے, فلانا ہے, کہ ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل, آپ نہیں جانتے تھے. یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی, اور کئی باتیں اللہ پاک نہیں بھی عطا کرتے. کسی سبب کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر لینا, اس کو عالم الغیب ہونا نہیں کہتے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ خوب علم عطا کرتے ہیں, انسانوں کے مقابلے میں ان کو بہت علم ہوتا ہے, لیکن کئی چیزیں نہیں بھی عطا کی جاتی. یہاں پر بھی جنات نے خود یہ کہا, لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک اس تکلیف والے کام میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھتے. لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اجل وقت اتنا معین چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, تو وقت آ گیا, پیغمبر نے دنیا چھوڑنی تھی اور اس کے مطابق وہ ہو گیا. انہوں نے درخواست کی, یہ ایک اللہ پاک معجزہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ, امام ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی, بالکل قریب کفن تک نہیں جاتی. تو یہ واضح مشاہدہ کہ ایک سال تک پیغمبر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, کسی کو جسم خراب نہیں ہوا, گلا سڑا نہیں ہے, بدبو نہیں آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اجساد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء علیہ السلام کے جسم کا محفوظ ہونا, یہ ایک اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے. اللہ سمجھ نصیب.